Book 2 75 75 75 ابداء الاسباب 1 uzasadnić coś 1 uzasadnić coś 1 لماذا لا تأتي؟ Dlaczego pan, pani nie przyjdzie? Dlaczego pan, pani nie przyjdzie? الطقس سيء جدا. Pogoda jest taka brzydka. Pogoda jest taka brzydka. لا أتي لأن الجو سيء جدا. Nie przyjdę, ponieważ pogoda jest taka brzydka. Nie przyjdę, ponieważ pogoda jest taka brzydka. لماذا لا يأتي؟ Dlaczego on nie przyjdzie? Dlaczego on nie przyjdzie? هو غير مدعو. Nie został zaproszony. Nie został zaproszony. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. On nie przyjdzie, bo nie został zaproszony. On nie przyjdzie, bo nie został zaproszony. لماذا أنت لا تأتي؟ Dlaczego nie przyjdziesz? Dlaczego nie przyjdziesz? ليس معي وقت. Nie mam czasu. Nie mam czasu. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Nie przyjdę, bo nie mam czasu. Nie przyjdę, bo nie mam czasu. لماذا لا تبقى؟ Dlaczego nie zostaniesz? Dlaczego nie zostaniesz? ما زال علي أن أشتغل. Muszę jeszcze popracować. Muszę jeszcze popracować. لا أبقى. لأني لا زال علي أن أشتغل. Nie zostanę, ponieważ muszę jeszcze popracować. Nie zostanę, ponieważ muszę jeszcze popracować. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Dlaczego pan, pani już idzie? Dlaczego pan, pani już idzie? أنا تعبان. Jestem zmęczony, zmęczona. Jestem zmęczony, zmęczona. Ana adhhab li'anni ta'ban. Idę, bo jestem zmęczony, zmęczona. Idę, bo jestem zmęczony, zmęczona. Limadha surt turid an tusafir? Dlaczego pan, pani już jedzie? Dlaczego pan, pani już jedzie? الوقت صار متأخرا. Jest już późno. Jest już późno. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Jadę, ponieważ jest już późno. Jadę, ponieważ jest już późno. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.